İnanç Defteri hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve lâkibetu lil muttakîn. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve âli ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, imanı koruma konusunda nazarın hak olduğu ama nazardan dolayı nazarlıkların takınmasının batıl olduğunu ifade etmeye çalışıyor idik. Nazarlık ile iman arasındaki münasebet, takılan nazarlıkların insanı nazardan koruduğunu, bizzat o nazarlığın bu işi yaptığına inanmak, imanı bozucu olan hallerdendir. Muvahhid müminlerin bu konuda çok dikkatli olmaları lazım. Çeşitli teviller bu hakikati ortadan kaldırmaz. İfade ederler ki bir mavi boncuk takılırsa veyahut da işte bir nal takınacak olursa o nazar edecek hasetli kişinin, hasut olan kişinin dikkati oraya celp olunur ve dolayısıyla nazar etme meselesi gündeme gelmez. Bu kişilerin sadece ve sadece kendilerini aldatmasıdır. Yoksa böyle bir vaka söz konusu değil. İşte o nazarlık diye takındığı veya taktıkları her neyse, onun bizzat koruyuculuğuna inanan kişiler, Allah'tan başkasına meylettikleri için bu konuda, İnsanların koruma konusunda manevi koruyucu olarak Allah'tan başkasına yöneldiklerinden dolayı iman noktasında sakata düşerler. İmanları sakatlanır ve dolayısıyla şirke doğru bir düşüş başlar. Muvahhid müminlerin bu konuda çok dikkat etmesi lazım. Geçen sohbetimizde bu konuyla ilgili naslardan bazılarını arz etmiştik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abdullah bin Mesud radıyallahu teala şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam 10 şeyi hoş görmezdi. O 10 şeyden ikisi şudur: meşru dualardan başka afsun yapmak, nazarlık takınmak. Resulullah sellemin hoş görmediği, kabul etmediği, ümmetine tavsiye etmediği, aksine red ettiği, kabul etmediği, kerih gördüğü şeylerden bir tanesi kitapta ve sünnette meşru olan duaların dışında afsunlanmak, yani rukiye yaparken insanların dua yoluyla tedaviye başvurduklarında nüdü belirsiz, Allah'tan başka sığınılacaklara dua edilmesi elbette ki iman noktasında çok tehlikelidir. Bir de nazarlık takınmak, yani kişiyi nazardan koruyacağına inanılan herhangi bir şeyi üzerinde bulundurmak ya da nazar edilmesin diye onun koruculuğuna inanmış olduğun herhangi bir nesneye takılması Resulullah Sellem'in red ettiği şeylerdendir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu teala'nın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan nakletmiş olduğu bu haberi Sünen-i Nese'yi Kitab-ı Zinet Bab 17 Haber 5056'da kayıtlıdır. Demek ki meşru, yani şeriata uygun, İslam'a uygun olan dualar ile kişi afsunlanabilir, Allah'a sığınır, Rabbine yalvarır, Allah Azze ve Celle'nin korumasına girer. Ama nüdü belirsiz olan, özellikle bu havas kitaplarında çokça gündeme gelir, yani halk arasında cincilerin, büyücülerin kitabı olarak bilinen havas kitaplarında birçok sözler var. İşte şunu şunu okursan şu şekilde olur. Şunu 7 defa okuyacaksın, bir de kağıda yazacaksın. O kağıt hasta tarafından suya konulacak. 7 gün onun suyu içilecek. Sonra da ayak dokunmayan bir yere gömülecek. Ya da 3 gün su içilecektir de ondan sonra kalan ile de gusül edilecek. Ya da bakıyorsunuz ezberlemiş olduğu meşru olmayan, hatta işin içinde Allah'tan başkasına sığınma sözleri olan lafları okur da hasta olana üfleyiverir. İşte bu çok tehlikeli bir durumdur. Bir de nazarlık takılması, elbette ki konumuz itibariyle de zaten üzerinde çokça durduk, onun iman noktasında kişiyi rahatsız edici bir durumu olduğu malumdur. Ukbe bin Amir radıyallahu teala anlatıyor. 10 kişiyle Resulullah'ın huzuruna gittik. Resulullah aleyhissalatü vesselam 9'umuzun biatını kabul etti de bir arkadaşımızın biatını kabul etmedi. Onda ne var ya Resulullah diye sorduk. Resulullah aleyhissalatü vesselam kolunda nazarlık vardır buyurdu. Adam nazarlığı çıkardıktan sonra Resulullah onun biatını kabul etti ve şöyle buyurdu. Kim nazarlık, yani nazarlıkta koruyucu bir kuvvetin olduğuna inanarak takarsa müşrik olur. Kim nazarlık takarsa müşrik olur. Nasıl bir niyetle, ondan ne bekleyerek takarsa, nazarlıkta koruyucu bir kuvvetin olduğuna inanarak takarsa müşrik olur. Hadisimiz Ahmed bin Hanbel'in Müsned isimli meşhur hadis kitabının cilt 4 sayfa 155'te kayıtlıdır. Ayrıca Nureddin el-Heysemi Mecmu'u Zevaid isimli eserinin 5. cilt sayfa 103'te de bunu nakletmektedir. Tekrar edeyim, önemli bir vakadır. Ukbe bin Amir radıyallahu teala anlatıyor ki 10 kişiyle Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın huzuruna gittik. Resulullah 9'umuzun biatını kabul etti de bir arkadaşımızın biatını kabul etmedi. Ondan ne var ya Resulullah diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kolunda nazarlık vardır buyurdu. Adam nazarlığı çıkardıktan sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam onun biatını kabul etti ve şöyle buyurdu. Kim nazarlık takarsa müşrik olur. Yani nazarlıkta koruyucu bir kuvvetin olduğuna inanarak takarsa müşrik olur. Hadisimiz Ahmed bin Hanbel, Müsned, cilt 4 sayfa 155. Aynı hadisi de El-Heysemi, Mec'ûz Zevâid, cilt 5 sayfa 103'te nakletmektedir. Demek ki nazarlıkta bir kuvvet, koruyucu bir kuvvet, bir güç olduğuna inanarak bu beni nazardan ve her türlü kötülükten koruyacaktır diye inanarak takarsa müşrik olur. Allah Azze ve Celle şirk koşar. Koruyucu kuvvet Allah'a aittir. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Ancak kuşatıcı, koruyucu kuvvet Allah Azze ve Celle'ye mahsustur. Allah'ın dışında manevi olarak birilerini koruyacağına itibar etmek, Allah'a o birilerini o konuda ortak kılmak demektir. Ben filanca üstadın veya şeyhin veya mürşidin koruması altına girdim. Ya da filanca şehidin ya da yatırın benim üzerimde koruma himmeti var gibi bir inanç imanı sakat eder. Ancak müminlerin birbirlerine dua etmesi, gıyabi dua etmeleri Allah nezdinde kabul edilen dualardandır. Dua ayrı bir vaka ki dua eden kişi Allah'a yalvarır. Allah Azze ve Celle'nin o kişiyi korumasını Rabbinden diler. Kendisinin koruması değil, kendisinin gücü kuvveti değil, Allah'ın gücü kuvveti tarafından korunmasını arzu eder. Bu şekilde davranması en tabii kulluk vazifesidir. Kişinin, mümin, muvahhid olan kişinin diğer bir müminden, bir Müslümandan dua taleminde bulunması sünnettendir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da daha önce de arz ettik. Yine sırası geldiğinde kaynaklarla beraber arz edilecektir ki Emrül Müminin İmam Ömer İbnül Hattab radıyallahu teala diyor ki ben umre yapmak üzere Medine'den ayrılırken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la vedalaştım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana kardeşim bu kardeşcağızını da bu kardeşini de yani kendisini kastederek duana ortak et. Bizi de duadan unutma. İmam Ömer diyor ki şimdiye kadar asla sevinmediğim bir sevinç ile sevindim ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bu iltifatının karşısında çok mutlu oldum. Kardeşim bizi de duana ortak et. Bu kardeşini de duadan unutma. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam İmam Ömer'den dua talebinde bulunmuştur. Ümmet için örnek, sünnet olan bir meseledir bu. Dolayısıyla bir müminin diğer müminden beni de duana ortak et, beni de duanda an, beni de duandan dolayı unutma gibi hayır dua istemesi kendilerinden en tabii kulluk vazifelerinden biridir. Dikkat edilecek olursa kendinden dua istenen kişi dua ederken direkt Allah'a yalvarıyor. Ya Rabbi falan kardeşimi beladan, kazadan, musibetlerden muhafaza eyle. Onu koru diye direkt Allah'tan istiyor. Yani İyyâke nestaîn'in gereğini yapıyor. Ve dua talebinde bulunan kişi de o kişinin kendisi için Rabbi Allah'a yalvaracağını, dua edeceğini umarak Allah Azze ve Celle'nin de inşallah o duayı kabul edeceğinin umudu içinde korumayı Allah'tan beklemektedir. Yoksa herhangi bir şeyhten, üstattan, mürşitten gaybi olmak kaydıyla bir koruma beklemek, hasreten o koruma gücünü ondan bilmek, nazarlığın yasak edildiği gibi yasaktır. Ama müminlerin birbirlerine dua etmesi ayrı bir güzelliktir. Ayrı bir kulluk vazifesidir. Ona denilecek bir şey yok. Ama ben filanca üstada, filanca hocaya, filanca şeyhe, filanca mürşide bağlandım ya, artık onun koruması altındayım. O beni koruyacak, onun himmeti dünyanın neresinde olursam olayım bana ulaşacaktır. Direkt korumayı, gücü, kuvveti o bağlanmış olduğu yere nispet etmesi, bu konuda haşa Allah'ı devre dışı bırakması, Allah'ı hiç hatıra getirmeden direkt onun bizzat kendisinin bunu yapacağına itibar etmesi, kişide eğer ki o ana kadar bozulmamışsa, o ana kadar şirk ve küfür karıştırılmamış ise, o andan itibaren şirkin karışmış olduğunu görmüş oluruz. Ayşe radıyallahu teala anha annemiz, Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan hastalığı sırasında görmüş olduğu bir vakayı bize naklediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam hastalandığı zaman onu Cibril okur. Seni beri kılan, her hastalıktan sana şifa veren, hasetliği kabardığı vakit her hasetçinin şerrinden ve her nazarı değenin şerrinden emin eyleyen Allah'ın ismiyle derdi. Bu haber Sahih Müslim Kitab-ı Selam Bab 16 haber 39'da kayıtlıdır. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu teala anha Resulullah sellemin kendisine bildirmesiyle Cibril aleyhisselamın Resulullah sellemin hastalığı sırada kendisini okumuş olduğunu bize haber veriyor. Cibril aleyhisselamın söylemiş olduğu sözler Resulullah selleme inşallah şifa olsun diye kendisine yapmış olduğu dua, onu okumasının sözleri. Seni beri kılan, her hastalıktan sana şifa veren, hasetliği kabardığı vakit her hasetçinin şerrinden ve her nazarı değenin şerrinden emin eyleyen Allah'ın ismiyle derdi. Dikkat ederseniz Cibril aleyhisselam bize birbirlerimize nasıl dua edeceğimizi, hastamızı dua yoluyla nasıl inşallah rahman tedavi edeceğimizi bildirmiş, bize öğretmiştir. Her şeyi Allah'tan istemek. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Seni beri kılan, her hastalıktan sana şifa veren, hasetliği kabardığı vakit her hasetçinin şerrinden ve her nazarı değenin şerrinden emin eyleyen Allah'ın ismiyle. Bu şekilde dua edilecek olursa elbette ki meşrudur. Birbirlerimize bu şekilde dua edeceğiz. Bütün şifa Allah'tandır. Şifayı Allah'tan dileyeceğiz. Ve bize öğretilmiş olan cümlelerle ancak birbirlerimize okuyabiliriz. Ebu Said radıyallahu teala anlatıyor. Cibril aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek, "Ya Muhammed, hastalandın mı diye sormuş. O da evet cevabını vermiş. Cibril, Allah'ın ismiyle sana eziyet veren her şeyden sana okuyorum. Her nefsin şerrinden yahut her hasetçinin nazarından Allah sana şifa versin. Allah'ın ismiyle sana okuyorum dedi. Allah'ın ismiyle sana eziyet veren her şeyden sana okuyorum. Her nefsin şerrinden yahut her hasetçinin nazarından Allah sana şifa versin. Allah'ın ismiyle sana okuyorum derdi. Bir mümin diğer mümin kardeşi için hastalığından şifa bulması, sıhhat ve afiyet içinde olmasın arzu kılarak Allah'a bu şekilde yalvarır. Onun için duacı olur. Bu caizdir, bu meşrudur. Ama nevdüğü belirsiz olan, hele hele bazı şeytan ve cinlere sığınılarak yapılacak dualar elbette ki şirk olan uygulamalardır. Hadisimiz Sahih Müslim Kitab-ı Selam Bab 16 Hadis 40. Ayrıca aynı hadisimiz Sünen-i Tirmizi'de, Sünen-i İbn-i Mace'de ve Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde yer almaktadır. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inden İbn-i Kesir meşhur tefsirine bunu nakletmiştir ki tefsiri hadislerle Kur'an-ı Kerim tefsiri diye tercüme olundu Türkçe'ye. Cilt 14 sayfa 8070'te kayıtlıdır. O halde hasta olan bir mümin kardeş, gerek bedeni gerek ruhi bir hastalığı olan bir mümine diyen mümin bu şekilde afsun yapabilir, rukiye yapabilir, yani dua eder kendisi için, gerek gaybi gerekse hazırda, gerek hasta ziyaretine gitmiştir, mümkündür ki o nazardan dolayı hastalık olsun, mümkündür ki hasetçinin hasetinden dolayı bir rahatsızlık olsun. Elbette ki Rabbimiz izin vermediği müddetçe hiç kimsenin zararı ve faydası dokunmaz. Bir imtihan sonucu mümkündür ki o kişi nazara uğramış olsun. Hasetçinin hasetinden dolayı ona bir rahatsızlık gündeme gelmiş olsun. Elbette ki her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Ve o mümin kardeşi için gerek gıyabında dua eder. Ya Rabbi o kardeşime sıhhat ve afiyet ver diye Allah'a yalvarır. Gerekse hastanın yanı başına gelir, hasta ziyaretinde bulunur ki hasta ziyaretinde bulunmak ayrı bir güzelliktir. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde hasta ziyaretinde bulunmuş olan mümin için cennet vaat edilmiştir. Hastanın yanında bu şekilde kendisine dua eder ve kendisini okur. İbn Abbas radıyallahu teala anhum anlatıyor, diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Hasan ve Hüseyin'e şu duayı okurdu. Hazreti Hasan'a, Hazreti Hüseyin'e veya İmam Hasan'a, İmam Hüseyin'e radıyallahu teala anhum'a Resulullah aleyhissalatü vesselam onların rahatsızlığı gündeme geldiğinde ya da hasta olmasınlar diye inşallah Rabbinden şifa dileyerek kendileri için şu duayı okurdu. Her nevi şeytanın, her haşerenin, dokunan her kötü gözden Allah'ın tam olan şifa verici kelimelerine sığınırım. Her nevi şeytandan, her haşereden, dokunan her kötü gözden Allah'ın tam olan şifa verici kelimelerine sığınırım. Ve büyük babanız İbrahim de bu duayı oğulları İsmail ve İshak'a okuyup bununla onları Allah'a sığındırırdı buyurdu. İbrahim aleyhisselam da iki oğlu olan İsmail ve İshak, Allah'ın salat ve selamı onların üzerine olsun, bu dua ile onlara dua eder, bu dua ile kendilerini okur ve bu dua ile Allah'a sığınarak Allah'tan şifa dilerdi. her nev'i şeytandan, her haşereden, dokunan her kötü gözden Allah'ın tam olan şifa verici kelimelerine sığınırım. Hadisimiz Sahih Bukhari Kitab-ı Enbiya Bab 12 Hadis 45. Aynı hadisimiz Sünen Ebu Davud, Sünen Tirmizi, Sünen İbn-i Mace ve İbn-i Kesir Aleyh Rahmen'in tefsirinin 14. cilt 8073. sayfasında Hafız İbni Asakir'den rivayet etmektedir. Yani başta İmam Bukhari olmak üzere sahihinde, sonra üç sünnen sahibi ve bir de İbni Asakir'in rivayeti ki onu da İbni Kesir aleyhi rahme hadisi almış ve kendi meşhur tefsirinde nakletmiştir. Tekrar edeyim ki ihtiyaç sahibi olanlar da inşallah aynı dua ile dua etsinler. Hepimiz ihtiyaç sahibi olduğumuzu biliyoruz. Her nevi şeytandan, her haşereden, dokunan her kötü gözden Allah'ın tam olan şifa verici kelimelerine sığınırım. Allah'ın dostu, Allah'ın halili İbrahim aleyhisselam bu şekilde oğulları için, hem de iki peygamber olan, ikisi de peygamber olan Hazreti İsmail ve Hazreti İshak için bu şekilde sığınma duası okurdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da göz bebekleri olan iki torunu için, İmam Hasan ve İmam Hüseyin için bu duayı okurdu. Büreyde radıyallahu teala rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur: en yararlı nefes etmek, yani rukiye, halk arasında nefes etmek deniliyor. Veyahut da birileri için nefesi çok derindir, çok kuvvetlidir gibi sözler söylenilir. En yararlı nefes etmek, yani rukiye yapmak, ancak nazar değmesi veya zehirli hayvanın sokmasından dolayı olandır. Allah Azze ve Celle'nin kabul etmiş olduğu dua, ihtiyaç sahibi olunduğundan dolayı nazar değmesi ve zehirli bir hayvanın sokmasından dolayıdır. Onu da Resulullah Sellem bize göstermiş idi, bize bildirmiş idi ki neler okunacak. Hadisimiz Sünnen İbn-i Mace Kitab-ı Tıbbab 34 hadis 3513'te kayıtlı ve aynı zamanda Sünnen Ebu Davud ve Sünnen Tirmizi'de de İmam Ebu Davud, İmam Tirmizi hadisi bize nakletmişlerdir. Sel bin Huneyf radıyallahu teala anlatıyor. Biz yolculuğumuzda bir akarsuya rastlamıştık. Ben bu suya girip içerisine yıkandım. Fakat sudan rahatsızlanarak çıktım. Bir tedavi çaresi bulma umuduyla durum Resulullah aleyhissalatü vesselam'a bildirildi. Resulullah beni kastederek, Ebu Sabit'e söyleyin, kendisine isabet eden bu göz değmesinden okuyarak Allah'a sığınsın buyurdu. Bunun üzerine, ey efendim, okunarak tedavi olmak caiz midir diye sordum. Okuyup üfleyerek tedavi etmenin, göz değmesinin, zehirli böceklerin sokmasının neticesinde meydana gelen zehirlenmenin ya da zehirli böcek sokmasının dışında o kadar tesiri yoktur buyurdu. Ancak okunmanın, okuyup üfleyerek tedavi olmanın bu iki şeye inşallah şifa olduğunu Resulullah Sellem bize bildiriyorlar. Hadisimiz Sünnen Ebu Davud Kitab-ı Tıbbab 18 hadis 3888. Aynı hadisimiz Ahmet bin Hanbel aleyh rahmenin Müsned'inin 3. cilt 486'da kayıtlıdır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam demek ki suya girip de sudan rahatsız olan, ki o sırada bir göz değmesine uğrayan Sehl bin Huneyf radıyallahu teala için diyor ki o okunsun. Öyle deyince kendisi de merak ediyor. Ey efendim, okunarak tedavi olmak caiz midir diye soruyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu, okuyup üflenerek tedavi etmenin veya üfleyerek tedavi etmenin, göz değmesinin, zehirli böceklerin sokması neticesinde meydana gelen zehirlenmenin ya da zehirli böcek sokmasının dışında o kadar tesiri yoktur. O halde okunarak tedavi olmak konusuna dikkat etmek lazım. Abdullah İbni Şeddat radıyallahu teala veya rahimallahu aleyh naklediyor. Diyor ki, müminlerin annesi Ayşe radıyallahu teala anha şöyle demiştir: Resulullah aleyhissalatü vesselam bana göz değmesine okunmasını emretti. Yahut mutlak olarak emretti. Yani göz değmesi olan nazar gündeme geldiğinde aleyhissalatü vesselam bu konudan dolayı okunmayı emrediyor. Hadisimiz Sahih Bukhari kitabı Tıbbab 35 haber 53. Aynı haberimiz yine Sahih Müslim kitabı selamında İbn-i Mace'nin, yani Sünen İbn-i Mace'nin kitabı tıpında yer almıştır. Enes bin Malik radıyallahu ta'ala şöyle der: zehirli hayvan sokmasında, sıracada ve nazar değmesinde rukiyeye ruhsat verildi. Demek ki rukiyenin ruhsatı nazar değmesinde, zehirli hayvanın sokmasında aleyhissalatü vesselam tarafından ruhsat verilmiş olan bir durumdur. Haberimiz Sahih Müslim kitabı selam bab 21 haber 57. Aynı haberimiz Sünen-i Tirmizi kitabı tıpında yer alır. Kudayi'nin Şahbul Ahbar'ında yer alır. Ve Ahmet bin Hanbel'in Müstedi cilt 1 sayfa 271, cilt 4 sayfa 438'de kayıtlıdır. Avf bin Malik el-Esca'i radıyallahu teala anlatıyor: biz cahiliye devrinde rukiye yapardık. Bilahire, ya Resulullah, bu hususta ne buyurursun dedik. Resulullah aleyhissalatü vesselam, bana rukiyenizi gösterin. İçerisinde şirk olmadıkça rukiyede bir beis yoktur buyurdu. Biz cahiliye devrinde rukiye yapardık. Bilahire, ya Resulallah, bu hususta ne buyurursun dedik. Resulullah aleyhissalatü vesselam, bana rukiyenizi gösterin. İçerisinde şirk olmadıkça rukiyede bir beis yoktur buyurdu. Hadisimiz Sahih Müslim kitabı selam bab 22 hadis 64. Aynı hadisimiz Sünen Ebu Davud'un kitabı tıp bab 18 hadis 3886'da kayıtlıdır. Yani hadisimiz sahih bir hadistir. Abdülaziz bin Süheyb radıyallahu ta'ala anlatıyor: ben Sabit el-Münani ile beraber Enes İbni Malik'in yanına girdim. Sabit, ya Ebu Hamza, ya Ebu Hamza, ben hastalandım dedi. Bunun üzerine Enes, ben sana Resulullah Aleyhisselam'ın rukiyesiyle, yani okuduğu dualarla rukiye yapayım mı dedi. Sabit, evet yap dedi. Enes şu duayı okudu: Allahümme Allah'ım, ey insanların Rabbi, ey hastalığı giderici şifa ihsan et. Şifa verici olarak ancak sensin. Senden başka şifa verici yoktur. Öyle bir şifa ver ki hiç hastalık bırakmasın. Enes bin Malik Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduğu dualardan bir duaya tevessül ediyor. Resulullah Sellem hastalanmış olan birisine Allah'ın kendisine şifa vermesi için Rabbine bu şekilde dua ediyordu. Allah'ım, ey insanların Rabbi, ey hastalığı giderici, şifa ihsan et. Şifa verici olarak ancak sensin, senden başka şifa verici yoktur. Öyle bir şifa ver ki hiç hastalık bırakmasın. Veya öyle bir şifa ki senin vereceğin şifa hiç hastalık bırakmasın. Hadisim Sahih Bukhari kitabı tıp bab 38 hadis 57'den 60'a. Aynı hadisimiz Sahih Sünen Ebu Davud ve Sünen-i Tirmizi'de de yer almıştır. Ümmül Müminin Ayşe radıyallahu teala anlatıyor. Ayşe radıyallahu teala anha annemiz şunu anlatmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasta ziyaretine vardığında yahut bir hasta Resulullah aleyhissalatü vesselam'a getirildiğinde şöyle dua ederdi. Ey insanların Rabbi, şu hastanın hastalığını gider, şifa ihsan eyle. Rabbim, ancak sen sağlık verirsin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Rabbim, bu hastaya öyle bir şifa ver ki o şifa hasta üzerinde hastalık izi ve eseri bırakmasın. Hadisimiz Sahih Bukhari kitabın Merdavat-ı Bab 20 hadis 36. Aynı hadisimiz Sahih Müslim kitabı Selam'da ve İmam Nesai'nin hadisler ışığında günlük hayat diye tercüme edilen Amelul Yevmu ve Leyle isimli eserinin cilt 2 sayfa 341 hadis 1042. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hastanın yanına gittiğinde, bir hastanın ziyaretinde bulunduğunda onun için Rabbinden şifa dilemek üzere böyle dua ediyordu. Duası tekrar ederiz. Ey insanların Rabbi, şu hastanın hastalığını gider, şifa ihsan eyle. Rabbim, ancak sen sağlık verirsin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Rabbim, bu hastaya öyle bir şifa ver ki o şifa hasta üzerinde hastalık izi ve eseri bırakmasın. Müminler de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duasıyla hastanın yanına gittiklerinde onun için şifa dilemelidirler. Allah'a yalvarmalıdırlar. Dikkat ediyorum, insanlar hastalarını ziyaret ederken kendilerine duacı olmaktan öteye hastanın moralini bozarak geri dönüyorlar. Hastalanmıştır, herhangi bir hastalığa yakalanmıştır. Bu verem olur, bu kanser olur, bu başka hastalık olur. Onun yanına gidildiği vakit kendisine hal hatır edilir. Selamdan sonra kendisine güzel sözler söylenir. Moral desteği verilir. Bugün seni çok iyi gördüm. Elhamdülillah geçen gün gelmiştim. Biraz daha iyileşmişsin. Daha iyi olacaksın Allah'ın izniyle. Rabbine güven. Rabbine tevekkül et. Allah'a çokça yalvar. Bizi de duadan unutma. Çünkü hastanın da duası Rabbimiz tarafından kabul edilen bir duadır. Hasta olan insan Rabbine çok daha yakındır. Dünya derdine düşmez. Dünya menfaatine, maslahatına tamamen sırt çevirmiştir. Yüzünü döndürmüştür onlardan. Bütünüyle Rabbine yönelmiştir. Dar anlarında olduğu için Rabbine çok daha yakın bir durumdadır. Ondan da bizim dua talebinde bulunmamız gerekli. O da bizden dua talebinde bulunuyor. Yani müminler birbirlerinin duacılarıdırlar. Birbirlerine dua ederler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bize beyan ettiği bu. Ayrıca Allah Azze ve Celle Tevbe Suresi'nin 71. ayet-i kerimesinde mümin erkekler, mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten nehyederler. Müminlerin birbirlerinin üzerinde velayet hakkı var. Velayet hakkından maksat birbirlerinin yardımcıları, destekleyicileridirler. Birbirlerine hayır dua etmeleri, birbirlerine yardım etmelerinin içinde mütala olunur. O halde hastanın yanına gittiğimiz vakit ona güzel sözler söylemek, tatlı sözler söylemek, ayrıca kendisine dua etmek ziyaret edenin vazifesidir. Yoksa aklayarak, vaklayarak onun moralini bozmak hiç kimsenin hakkı değildir. Ümmü Süleym radıyallahu teala anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın zevcesi Ümmü Seleme'nin evinde yüzünde sarılık eseri bulunan bir kız çocuğu gördü de Resulullah Sellem'in zevcesi Ümmü Seleme'nin evinde Resulullah'ın kendisi Ümmü Seleme'nin evinde yüzünde sarılık eseri bulunan bir kız çocuğunu gördü de bu kız çocuğuna rukiye tedavisi yapınız. Çünkü bunda nazar değmesi vardır buyurdu. Rukiyede şirk olmadığı müddetçe caizdir. Yani Allah Azze ve Celle'ye yönelmek ve Allah'a yönelirken de hiç kimseyi Allah'a ortak kılmamak. O rukiye cümlelerinde, o dua cümlelerinde Allah Azze ve Celle'ye hiç kimseyi ortak kılmamak esastır. Aleyhissalatü vesselam da diyor ki bu kız çocuğuna rukiye tedavisi yapınız çünkü bunda nazar değmesi vardır diye buyurmuşlardır. Hadisimiz Sahih Bukhari kitabı tıp bab 35 hadis 54. Ayrıca Sahih Müslim'de ve İmam Malik Muvatta'sında da aynı hadis yer almıştır. Cabir bin Abdullah radıyallahu teala anhuma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Hazm oğullarına yılana rukiye yapmayı ruhsat verdi. Esma binti Ümeyse'ye de şöyle buyurdu. Bana ne oluyor ki kardeşim oğullarını, cisimlerini erimiş görüyorum. Bana ne olur ki kardeşim oğullarının cisimlerini erimiş görüyorum. Acaba bir hacetleri mi var? Esma hayır, yok. Lakin onlara çabuk nazar değiyor demiş. Resulullah aleyhisselam onlara rukiye yapıyormuş. Esma demiş ki ben kendisine arz ettim fakat o onlara sen rukiye yap buyurdu. Yani ille ki filanca yapsın manası taşımaz. Her mümin buna ruhsatlıdır. Her mümin buna izinlidir. Elbette ki insan ister kendisinden çok daha takvalı, veralı olan muvahhid bir mümin tarafından bu yapılsın. Ama her mümin de diğer mümin için rukiye yapabilir, onun için okuyabilir. Resulullah sellem de bu hadislerinde bize bunu ortaya koymuştur, emrediyor. Esma diyor ki ben ya Resulullah sen bunu yapasın diye kendisine arz ettim. Buyurdular ki onlara sen rukiye yap. Hadisimiz Sahih Müslim Kitab-ı Selam Bab 21 hadis 60. Aynı hadisimiz İmam Malik'in Muvatta'sında yer alır. Ayrıca İbn-i Kuteybe'nin de Te'vilu Muhtelefetül Hadis isimli eseri ki Türkçe hadis müdafası diye tercüme olundu. Sayfa 496'da yer almaktadır. Hadisimiz sahih bir hadistir. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmeye gayret edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. İnanç Defteri. Hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi.